5 דקות אחרי השעה 3, שעה שנייה של ביטניק יוצאת לדרך עם הדי-ג'י סט הזה של וויזרד ליזרד. גיא ורועי, שני בחורים צעירים מגיל 22. עוד מעט אלבום חדש באסי דנס, מתי זה עוד מעט בדיוק, דרך אגב? 2006. ריון ליוני. ראשון ליוני. 2006. נו, סבבה, זה. אל תשים אוזניות, זה הכל, אנשים רוצים לשמוע מוזיקה, אתה כבר שם אוזניות ורוצה לדבר. זהו? אחלה, אז יאללה, בואו נשמע את הדי-ג'י סט הזה לשעה הקרובה, וויזרד ליזרד בביטניק. Good. This is Yoshi. You listen to the Beatnik. Okay. פיטניק? שתיים אחרי שלוש. אתם על ביטניק בגלץ. מהדיג'י סט הזה של וויזרד ליזרד. גיא ורועי פה באולפן. עד השעה ארבע. מיד אחרי זה שעה של צ'יל אאוט. אתם על ביטניק בגלץ. We'll be right back. Marcus from Xtreme and you're listening to Beatnik. We'll be right back. עוד 20 דקות נשארו לדי-ג'י סט הזה של וויזרד ליזר פה בביטניק שהגיעו אלינו בלי סיבה מיוחדת, בוא נגיד את זה ככה. כן, מה אתה, יש לך משהו להגיד בעניין? לא, לא, לא. סבבה, אוקיי. קפצת בהסתערות שלו כזאת. קפצתי. אחלה. אז יש לנו עוד 20 דקות לדי-ג'י סט הזה. אמרנו בלי סיבה מיוחדת, עוד חצי שנה תוכלו לראות אלבום שלהם. שיוצא באסיד דנס. שמן הסתם אין לי שם לתת לכם עדיין אלבום. דרך אגב, יש רעיונות אולי לשם של האלבום? לא, אנחנו גם חושבים על זה, אבל זה יגיע. תתקשר אם תזכו. זה יגיע, סבבה. סבבה, כן. יאללה, עד השעה 4, וויזרד ליזרד. We'll be right back. שש דקות לפני השעה 4. איזה כיף, קיבלתי לטעה. איזה יופי, גם קיבלת תדלוק. רציני אפילו. רציני אפילו, בדיוק. טוב, נגיד לכם תודה. תודה רבה. הוא בורח לי, תגיד תודה, אל תהיה כזה. תודה רבה. תודה לכולם, כן. אז המון תודה, חבר'ה. שיהיה בהצלחה עם האלבום, שנראה אותו עוד חצי שנה. מקווים, מקווים. ואת האוסף. והאוסף, יולי. האוסף ביו מגנטיק. ועוד הרבה אוספים. נזכיר רק שהוא יוצא ב-DVD, או שהוא יוצא גם ב-CD? כן, זה אוסף DVD שאנחנו מכינים, אנחנו אוספים את הקטעים. אוקיי. אוסף DVD, כן. סבבה, אחלה. אז האוסף הזה יוצא ביולי, האלבום ביוני, משהו כזה, בערך, בלי הבטחות. אנחנו לא באים להבטיח פה כלום, אנחנו מדברים בערך. עובדים קשה בו. זה לא ראשון לילים קשה. אחלה. אז תודה לדי-ג'י סט, היה ממש מגניב. תודה לכם. וזהו, מקווה לראות אתכם שיהיה פה האלבום, ושיהיה בהצלחה במשך הדרך, זה הכל. סבבה, תודה. יאללה. ביי. עוד שש דקות לדי-ג'י סט הזה. עד השעה 4. מיד אחרי החדשות, שעה של צ'יל-אוט. אני זיו מאור. עוד מעט, שעה שלישית של ביטניק.